آقا کرم کر دو, آقا کرم کر دو, آقا کرم کر دو, آقا کرم کر دو, آقا کرم کر دو, پھر عطا کر دیجیے آج کی سعادت یا رسول, پھر عطا کر دیجیے آج کی سعادت یا رسول, پھر عطا کر دیجیے آج کی سعادت یا رسول, ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول, ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول, ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول, آقا کرم کر دو, آقا کرم کر دو, آقا کرم کر دو, آقا کرم کر دو, آقا کرم کر دو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم مدنی منوں کے اجتماعی ذکر و نعت میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم مدنی منوں سے تلاوت قرآن مجید, نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنتوں بھرے بیانات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے اس اجتماعی ذکر و نعت کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Thank you. آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو پھر عطا کر دیجئے آج کی سعادت یا رسول پھر عطا کر دیجئے آج کی سعادت یا رسول پھر عطا کر دیجئے آج کی سعادت یا رسول کو مدینے کی اجازت دی عنایت یا رسول ہو مدینے کی اجازت دی عنایت یا رسول ہو مدینے کی اجازت دی عنایت یا رسول آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو چل پڑے قافلوں پر قافلے سوئے حجاز چل پڑے قافلوں پر قافلے سوئے حجاز چل پڑے قافلوں پر قافلے سوئے حجاز میں رہا جاتا ہوں آئے جانے رحمت یا رسول میں رہا جاتا ہوں آئے جانے رحمت یا رسول میں رہا جاتا ہوں آئے جانے رحمت یا رسول آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا دیجئے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول دیجئے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول دیجئے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو اب مجھے سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو اب مجھے سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو اب مجھے ہو کرم بہرے امام اہل سنت یا رسول ہو کرم بہرے امام اہل سنت یا رسول ہو کرم بہرے امام اہل سنت یا رسول آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو گئی میری تقدیر میں دوری لکھی ہے یا نبی گئی میری تقدیر میں دوری لکھی ہے یا نبی گئی میری تقدیر میں دوری لکھی ہے یا نبی ہر گھڑی مجھ کو رلائے تیری فرقت یا رسول ہر گھڑی مجھ کو رلائے تیری فرقت یا رسول ہر گھڑی مجھ کو رلائے تیری فرقت یا رسول آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو ٹوٹ جائے دم مدینے میں جہاں تار کا ٹوٹ جائے دم مدینے میں جہاں تار کا ٹوٹ جائے دم مدینے میں جہاں تار کا اور بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اور بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اور بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو سرور کہوں گے مالک کو مولا کو آیا کہوں تجھے بے کس نواز گے قدر مایا رسول اللہ تمہیں ہو میرے دردوں دکھ قدر مایا رسول اللہ نظروں سے منازل کی گلیاں یا رسول اللہ تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا اللہ میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میں رسینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میں رسینہ ہو رہے سینے میں تیرا درد پنہایا رسول اللہ رہے سینے میں تیرا درد پنہایا للہ رسول اللہ تیری رحمت میری بخشش کا سمایا لا مدینے میں شہادت تاریخ دو گز زمین دے دے رسول اللہ وہیں ہو دفن یہ تیرا سنا پایا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی دل پر چھایا رسول اللہ تمہیں ہو میرے دردوں قدر مایا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی دل پر چھایا رسول اللہ غمِ مرشدی کو والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب. ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا. آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما. وہ پہاڑ بول پڑا، یا روح اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اپنا حال بیان کر. پہاڑ بولا، میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے. شکایک پہاڑ شک ہو گیا اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ برآمد ہوئے. انہوں نے عرض کیا، میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا والے کی صلاۃ وسلام کا امتی ہوں. میں نے اللہ عز و جل سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھے، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں. الحمدللہ عز و جل میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، کیا روح زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے ہاں مکرم ہے؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار، شہنشاہ ابرار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بھار ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ماہ حرام سے مراد یہی 4 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب ہیں. ان 4 مہینوں میں سے جس ماہ میں بھی ان 3 دنوں کا روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل 2 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے. صلو علی الحبیب. اللہ عز و جل ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب نفلی روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. نجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عثمان بن مطر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، غیبوں پر خبردار بیزن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، رجب بہت عظمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالی اس ماہ میں نیکیاں دگنی کر دیتا ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے ایک سال کے روزے رکھے، اور جس نے سات روزے رکھے تو دوزخ کے ساتوں دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے، اور اگر کسی نے آٹھ روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو دس روزے رکھ لے تو اللہ عز و جل سے جس چیز کو مانگے وہ اسے عطا کرے گا، اور جو پندرہ روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، اب اپنے اعمال دوبارہ شروع کرو، اور جو اس سے بھی زاہد روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید کرم فرمائے گا، اور ماہ رجب ہی میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کروایا، تو نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہم نشینوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صلوا علی الحبیب، محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت القوی نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ روزہ اور وہ دن یعنی روزے والا اس بندے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرے گا اور عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے، اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ روزے اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کرے گا، اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ روزے سے مقصود صرف بھوک پیاس نہیں، تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے، اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر سخت محرومی ہے۔ صلوا علی الحبیب، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تعالی اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالی تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ صلوا علی الحبیب، اللہ عز و جل ہمیں اس مبارک مہینے میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی جل آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شاہ پائے روزے جگا تم پہ کروڑوں درود، شاہ پائے روزے جگا تم پہ کروڑوں درود، شاہ پائے روزے جگا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دا پائے جملہ بڑا تم پہ کروڑوں درود، دا پائے جملہ بڑا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اے سب نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، اے سب نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، اے سب نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، دودھ کے شربت پلا، اے سو کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود، صبح ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود۔